أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعسيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surat al-Furqan. Jana tulisimamia katika aya nambari 7 na leo tutaondokea katika aya nambari 8 ya sura hii. Lakini aya hii ya nambari 8 ni muunganiko wa aya ambayo tulisimamia jana. Aya tulisimamia jana Allah anasema waqalu mali hadha rasul na wamesema shirikina makafiri ni mtume gani huyu mali hadha rasul ni mtume gani huyu yakulu taama anayekula chakula wayamshi fil aswaq na anayekwenda sokoni laula unzila ilihi malaku mbona hakuteremshiwa malaika fayakuna ma hu nadhira malaika huyo awe sambamba naye mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni muonyaji kila anapokwenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulingania malaika awe bavuni mbona hakuteremshwa malaika. Kwa hiyo tukatoa maelezo mengi tu kuhusu vile vile fawaida zinapatikaniwa kuhusu habari ya soko. Nini mtazamo wa Uislamu katika masoko? Tukaona akwali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari ya soko. Naam. Mwendelezo huu wanaendelea makafiri walisema au yulqa ilayhi kanzu. Au kwa nini? Au mbona hakuangushiwa yulqa ilayhi hakuangushiwa kanzun hazina ambayo yenye mali nyingi kwa nini hakuangushiwa au yulqa ilayhi kwa nini hakuangushiwa au mbona hakuangushiwa kanzun hazina yani mali akawa ni mtu ambaye ni mwenye wasa yuko well off mbona hili hakuangushiwa. Kwa makafiri walikuwa na mawazo zaidi ya mali au mataul hayatu dunia mapambo vitu vya kidunia, walikuwa ni materialists. Kwamba huyu ni mtume anatuambia sisi tumuamini, lakini mbona yuko hai oe, hana chochote? Kwa nini kama yeye kweli mtume, kwa nini asiteremshiwe akaamrishiwa kanzu? Yani kanzu ni mali, yani ni hazina, haina idadi maalum, nyingi sana. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Qarun alikuwa ni jamaa yake Musa, ni family member. Allah anasema tulimpa wa atainahu min al-kunuz, mali nyingi sana, ambayo mali hizo funguo zake tu. Latanu'u bil usbati ulil quwwa, mtu ambaye mwenye nguvu miraba sita kuzibeba funguo za mali, ilikuwa kusinambie tena hizo mali zenyewe. Kwa hiyo makafiri walikuwa wanadhana hiyo, kwamba huyu kama ni mtume, kwa nini asilewe mali? Kanzun au yulqa ilayhi kanzun, au kwa nini asiteremshiwe, asiangushiwe hazina yenye mali nyingi? Au takunu lahu jannat, au kwa nini asiwe na bustani, kwa maana shamba, yakulu minha, ali shamba ambalo anakula humu ndani. Katika baadhi ya mufasirina anasema wakusudia kwamba lile shamba anakwenda nalo popote pale, liwe ni portable. Akenda Iringa, shamba nalo pembeni, akitaka machungwa, akitaka embe. Sasa kwa nini asiwe na bustani ambalo yakulu minha, anakula katika bustani? Au takunu lahu jannat, au asiwe na bustani yakulu minha, ala ndani yake katika bustani hiyo. Waqala adh-dhalimun, na wamesema madhalimu, in tattabi'una, wanawaambia sasa Waislamu, in tattabi'una, hamumfuati nyinyi ila isipokuwa rajulan, mtu ambaye mashura, aliyerogwa, kafanyiwa mazingaombwe. Nyinyi ndio mmekuwa mmeingia kichwa kichwa kwake. Waqala adh-dhalimuna, na wamesema madhalimu, in tattabi'una, kuambia Waislamu kwamba nyinyi hamumfuati ila isipokuwa rajulan, mtu ambaye alikuwa ni mashura. Mashur kwa maana amefanyiwa sihir, amerogwa. Mnamfuata mtu ambaye tayari yuko katika hali ambayo ya kurogwa. Naam, aya hii ni aya ambayo ukiangalia hoja walizojenga washirikina na makafiri ili wamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mambo ambayo mbele ya Allah ni sahali sahali. Kama mfano wa Ibn Kathir anasema katika tafsiri yake ya kwamba mambo haya waliyotaja makafiri ni wa hadha kulluhu sahalun yasiru ala Allah, ni mepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin lahu alhikma fi tarki dhalik wa lahu alhujjatu albaligh, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma ndefu. Kwa nini akamwacha mtume wake asimteremshie mali? Kwa nini akamwacha mtume wake asiwe na shamba, asiwe na mashamba? Sasa hapa pana hikma kubwa ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anaweza anajua. Lakini mambo haya mbona mepesi? Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab, pasipo na hisabu yote. Kwa hivyo ingelimruzuku tu Muhammad SAW akawa ana riziki, kwa maana akawa ni tajiri, ni well off. Lakini Allah ameacha kwa hikma zake. Na hoja ambazo walizozileta hawa makafiri, utaona kwamba anasema Ibn Kathir, ni hoja ambazo na dalili hazina hata, yani kwa maana hazingii hata katika akili. mtu azungumza dini, nyinyi mnazungumza mali, kwamba sisi hatumuamini huyu kwa sababu ya hivi materials. Anazungumza mambo ya imani, mnajenga hoja kwamba mbona hana mali. Mwendelezo huu au fikra hizi au taswira hii, Allah subhanahu wa ta'ala akaiendeleza, akaielezea tena katika surat Isra. Ukifungua katika surat Isra kuanzia aya nambari 90, pana maelezo mengine, hoja nyingine za kipuuzi kabisa, ili wamuamini Muhammad basi mbona kwa hivi, mbona kwa hivi, mbona kwa hivi. Naam, twende katika aya nambari 90 katika surat Bani Israel, surat Isra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqalu, na walisema makafiri, kinywa wazi kabisa, walisema kumwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lan nu'mina laka, sisi hatuwezi kukuamini wewe, kwamba wewe ni mtume wa Allah. Lan nu'mina laka, hatuwezi kukuamini kama wewe ni mtume, hata tufajjira lana min al-ardhi yanbu'a, mpaka utububujishie katika ardhi nini, chemchem ya mbua, utububishie. Anasema Ibn Kathir ni kwamba al-yanbu ni al-ainu al-jariya, chemchem ni kama mfano vile mto ambao unakwenda, maji yake huwa vile vile yanakwenda. Sa'aluhu an yajriya lahum ainan fi ardhi al-Hijaz, makafiri wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ati awapitishie, kwa hiyo abubujishie nini, chemchem katika ardhi hiyo Hijaz. Hahuna wa hahuna, ukipita mtaa huu kuna mto wa maji unapita, kuna chemchem za maji zinapita, kwamba hawatomwamini mpaka afanye kazi hiyo. Vile vile Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema, wadhalika sahalun ala Allah ta'ala yasiru, jambo hili ni jepesi sana kwa Allah, lakini bado Allah alibakisha kuto kulifanya, kwa maana ya kwamba kwa hikma kubwa, na sio kama hana uwezo huo. Isitoshi wakasema kwamba hatuwezi kukuamini wewe Muhammad kama ni mtume, au takuna laka janna, au uwe na bustani, shamba, shamba hili ni min nakhilin wa inabin, ni shamba la mitende na ni shamba la mizabibu, na fatufajira al-anhara khilalaha tafjira, isitoshe ni kwamba ububujishe katika hilo shamba hilo nini, ububujishe mito ambayo itakayokuwa iko khilalaha, inapita katikati ya mabustani na shamba hayo, tafjira, mbubujiko mkubwa kabisa. Uwe na shamba labda la eka 20, kuna mitende na kuna mizabibu, na ndani yake kuna mito inapita, maji inapita. Hili tutakuamini. Au kama si hivyo vile vile, au tusikita samaa, au utuangushie mbingu, au tusikita samaa, au utuangushie mbingu, kama zaamta alaina, kama vile ambavyo unavyodai kwamba siku ya kiyama mbingu zitakuwa hivi, mbingu zitakuwa hivi, basi tuangushie mbingu, tena iwe katika hali ambayo mbingu zituangukie kisafan, kwa maana kitoan, kitoan, vipande vipande, naandika naanguka pande la mbingu kwa mkoa wa Dar es Salaam, kwa hiyo zinaanguka mbingu vipande vipande. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, au utuletee, ta'tiya billahi, utuletee Allah, wa malaikati, wa malaika, na malaika qabila, yani ile uso kwa uso, kama kuna meza ya mazungumzo tukae nao, Allah na malaika wa upande mmoja na sisi tu upande wa pili, tujadili hili swala kama wewe kweli ni mtume. au ta'ti billahi wal malaikati qabila, au tuletee Allah na malaika uso kwa uso tuonane, kama mfano vile watu wanofanya mazungumzo ya amani. Tasikia bwana waasi wamefanya mazungumzo ya amani na serikali, kwa serikali inakaa meza moja na waasi. Kwa hivyo hawa makafiri wanataka wakae meza moja ati na Allah, wazungumze naye kuhusu suala la kwamba Muhammad sallam ni mtume au la, au yakuna laka baitu min zukhruf, au jambo jingine hatuwezi kukuamini, au mpaka uwe na nyumba, nyumba ambayo ni zukhrufin. Zukhrufin wamefasiri ahlul ilm, mfano ay masahaba Ibn Abbas na tabi Mujahid na Qatada, wanasema huwa dhahabu, au uwe na nyumba ya dhahabu. Na isitoshe, au talqa fi samai, au upande mbinguni. Au talqa fi samai, au upande mbinguni. Na katika kupanda huko mbinguni ni upande katika hali ambayo tuzione ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka unakwenda wewe hatukuoni tena, hapo utajua kwamba wewe kweli umepanda mbinguni. Au tarqa fi samai, au vile vile upande mbinguni. Walan nu'mina liluqiyika, lakini hatutoweza kuamini kule kupanda kwako mbinguni. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, mpaka ututeremshie kitabu. Naqra'uhu, tukisome. Sio tu hoja kwamba umekwenda mbinguni umepanda tukuamini, ukirudi uje na kitabu, tena kitabu hicho tukisome. Na wafasirina wanasema kwamba kitabu ambacho ni maktubun fihi, kimeandikwa ndani yake, ila kullin wahidin wahidin, kila mmoja apewa kitabu chake. Juma Shabani, kitabu chako hichi hapa. Ali Kombo, kitabu chako hichi hapa. Kila mmoja apewe kitabu chake, na apaseme kwamba hadha kitabu min Allahi li fulani ni ibn fulani, kitabu hiki kinatoka kwa Allah. Apewe labda Imam Ali bin Shabani Kidunda kitabu hichi, apewe Amiri Chopa kitabu hichi, apewe nani. Kwa hivyo hivi ndio tutakuamini, lakini kwa mtindo tu kwamba uende halafu useme mimi ndio nimeshakwenda mbinguni. Mpaka utuletee kitabu, kitabu ambacho iwe naqra'uhu, tukisome katika hali hiyo. Kul, sema uambie subhana rabbi, ametakasika mola wangu, hal kuntu illa basharan rasula, sikuwa mimi isipokuwa ni bashar, mtu, lakini nimepewa wahi, rasula ni mtume, lakini ni mtu kama nyinyi. Hayo mnayodai hayo kwa kweli ni magumu. Akasema Ibn Kathir ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, insha'a ajabakum ila ma sa'altum, Allah akipenda atakuleteni, atakujibuni yale ambayo mliyodai. Wa insha'a lam yujibkum, na kama Allah hakupenda hatakujibuni. Wa ma ana illa rasulun ilaykum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, mimi si lolote si mwingine isipokuwa ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, na nimeletwa ili kukunasihini, kukufikishieni yale ambayo yalikuwa nimeambiwa nikwambieni. Ama katika suala la kwamba hamniniamini mpaka niwe na nyumba ya dhahabu, mpaka sio ninaichi ninaichi, hayo mwenyewe Allah akipenda atafanya. Kwa hiyo kuonesha, ndugu zangu wa Islam, kama ambavyo tulivyoona katika aya yetu hii ya surat Al-Furqan, inamalizia ya kwamba aliposema bwana mtume ya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, anasema in tatabiuna illa rajulan mashura, sikufu yani nyinyi hamfuati isipokuwa ni mtu ambaye alikuwa amerogwa. Kwa ukilinganisha madai ya surat al-Furqan na madai ambayo tumeyasoma katika surat Bani Israil, madai yote ni madai ambayo hayatekelezeki, yani kwa upande wa yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kwa yeye ni sahali mpesi, lakini kwamba yeye Muhammad kama ni yeye awe na nyumba ya dhahabu sio na hichi na hichi, ni vitu ambavyo havi, ni nonsense, haviingiliki katika akili. Ndugu zangu wa Islam, tunajifunza siku zote katika hii Qur'an kwamba makafiri walishindwa hoja kabisa ku challenge Qur'an. Kwa hiyo wakawa sasa wanatumia mbinu ambazo ionekane tu kwamba Muhammad hana maana, na kwamba yeye si mtume. Hana maana kivipi? Rajulan mas'ura in tattabi'una illa rajulan mas'ura, karogwa. Halafu jambo nyingine lilojitokeza hapa kubwa zaidi, makafiri wote wana nadharia ya vitu, yani tunasema ni materials, vitu hivyo, nyumba ya dhahabu, uwe shamba, uwe na nini, uwe na nini. Hivi ndivyo makafiri walivyo wote, tofauti na Waislamu. Muislamu daima anakuwa yuko baidi na mambo ya haya ya kidunia, materialist. Na ukimwona Muislamu amekuwa na mawazo mengi sana kuhusu suala la mali au vitu kama hivi, ujue kwamba huyu ashabihiana na makafiri. Allah anasema kwamba makafiri walivyo wote, tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zizafanana, ziko sawa sawa. Kafiri yule wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai na kafiri wa sasa, basi naam, nyoyo zao vile vile ni materials, ni watu ambao wenye kupenda mambo ya mali na hivi na hivi na hivi. Kwa Muislamu akiwa huko, basi aambiwa kwamba moyo wake umefanana na makafiri. Waislamu wengi bil asfi shadidi wanaangalia sana ile swala la mali, vitu, na pengine labda mlinganiaji, unaweza mtu aka challenge, kwani huyu mlinganiaji ana nini? Ana nini? Hana kitu. Sasa kama ingelikuwa na kitu, ina maana ingelikuwa yuko tayari kumfuata. Tuchukulie mfano wa sabini mithali. Ingelikuwa msikiti huu wa Morogoro, Masjid al-Shad wa mtaa Morogoro Dar es Salaam, darasa hili linaendeshwa saa hizi na watu wafuatao, wewe una imagine ingekuwaje? Ingelikuwa saa hizi kuna GSM hapa ndo anadarasisha hapa, pengetosha hapa, pakutemea mate huna. Na kesho unaambiwa ratiba, anakuja anakuja Bakhresa, kesho kutwa sio anakuja nani, kesho kutwa anakuja nani. Ingekuwa watu hivi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanachokiangalia zaidi ni material, kwamba bwana Bakhresa na darasa pale, GSM na darasa pale, mnende nikasikilize. Sasa dini ya Kiislamu haikujengeka katika misingi hiyo. Anachozungumza mtu kiangaliwe ni cha haki au si cha haki. Usimwangalie mzungumzaji anacho au hana. Ukianda hivyo, basi utakuwa kama vile makafiri ambao walikuwa wao ni fikra zao katika masala ya mali, mali, mali tu, mali tu, mali tu, mali. Aya hii ndugu zangu wa Islam tulikwenda nayo katika sura Isra, aya mwisho hii, kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, waambie ametakasika mula wangu, sikuwa mimi isipokuwa basharan. Basharan ni mtu, ni point ambayo kwa nini mtume Allah akaizungumza hii basharan? Kwa sababu kuna watu vile vile wadhania ikiwa ni jambo la imani, basi lazima liambatane na mambo yale ya kimuujiza, muujiza, ima aje malaika atuambie jini si nani na, lakini mtu kuna maana Allah akasisitiza waambie kwamba mimi sikuwa ila ni bashara, ni mtu. Na naam, mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu. Na ndio maana katika ukifungua katika surati Al-Kahfi naona mwisho aya mwisho kabisa iko aya inasema kul sema uambie innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi, isipokuwa tunapishana. Yuha ilayya, mimi nimetoa wahi, Allah ameniteua kwamba ni mjumbe, lakini sawa sawa na nyinyi. Na ziko aya nyingine mbalimbali zenye kusisitiza kwamba Bwana Mtume SAW ni mtu. Akitokea mtu mwingine yoyote akenda na akida iliyokuwa kinyume na hii, basi ameingia katika matatizo. Kivipi? Akitokea mtu akawa anaamini au ana wasiwasi, anaamini kwamba Mtume si mtu, au akawa na wasiwasi kwamba huyu inaonekana ni albasharu laysa kalbashar, ni mtu, Muhammad ni mtu lakini si mtu, huyu anaingia katika majanga makubwa kabisa. Kwa Muislamu atahadhari na akida, itikadi ya kuamini kwamba Mtume SAW ameumbwa kwa nuru. Ukitakidi hivyo unapingana na aya kul subhana rabbi, ametakasika Mola wangu, hal kuntu illa bashara. Ukisema Mtume kaumbwa kwa nuru ni kitu ambacho tayari unapingana na aya. Kul innama ana basharu mithlukum, ukisema Mtume kwamba si mtu kama si mtu, umeingia katika kufru. Na kuna baadhi ya fatawa hapa nimeziona za maulamaa wakubwa, waliulizwa swala hili, hebu tuone fatawa hii inazungumzaje. Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, katika moja ya fatawa zake inaitwa ijabatu sa'il, katika ukurasa nambari 209 suala nambari 102 aliulizwa, ma hukmu alladhi yaqul, nini hukmu ya yule mtu anaye asemaye ina nabii sallallahu alaihi wasallam laysa bi bashar, kwamba si mtu, nini hukmu yake? Aya zimesema kul innama ana basharun mithlukum, waambie mimi ni mtu kama nyinyi. Sasa kuna mtu aamini asema kwamba Muhammad bwana si mtu, si mtu, wayaqul, na mtu yule ambaye anasema innahu nurun, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenu nuru, wayaqul, na nini hukumu ya mtu anasema innahu lam yamut wa innahu hayyun, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufa yuko hai mpaka leo. Maneno haya ndugu zangu wa Islam mara nyingi unayakuta katika maulidi, tume mzuri, tumpende mtume. Sasa inakuja hizi kwamba mtume ni nuru, si hajafa, ni kiumbe lakini si kama kiumbe. Akajibu Sheikh Mukbil katika masuala haya anasema hivi, amma alladhi yaqul innahu laysa bibashar, ama yule ambaye anayesema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume si mtu, laysa bibashar, fa in kana jahilan fayu'dharu bijahlihi, ikiwa ni mjinga basi anapewa udhuru kwa ujinga wake. Naam, kumbe jitu jinga, hajui chochote, ashabikia tu mambo. Wako watu katika Uislamu sampuli hizo, anashabikia mambo ya dini lakini ni mjinga kabisa. Sasa kama mtu atakuwa ni mjinga kiasi hicho, yeye aenda maulidini sallallahu alaihi, leteni wali tule, huu mlango wangapi, how many doors, tupige mpunga hapa, akasema hivi, basi huyu anapewa excuse kwa sababu ya ujinga wake. Illa annahu malumun isipokuwa atakuwa ni mwenye kulaumiwa. Wa inkana ghaira jahilin, lakini ikiwa mtu si mjinga, fa huwa yu'tabaru, basi mtu huyo mwenye kusema maneno hayo, Sheikh Mukbil anasema mtu huyo anazingatiwa kwamba ni kafiran, kafiran. Hey, maneno ya Sheikh Mukbil ambayo ataambatanisha na hoja, anasema huyu ni kafiran. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi kitabihi al-karim, qul innama ana basharun mithlukum, katika aya ambayo la mwisho katika surati al-kahf. Kwa hiyo utaona kwamba unapozungumza kwamba Muhammad SAW si mtu, unapingana na aya. Kwa nini usiwe kafiri? Kama mjinga sawa, tutakupa excuse, lakini kama ni mtu ambaye ndio ni shekhe na umekuwa ni mtu ambaye mwenye kutegemewa katika fatwa zako, maelezo yako, na watu wanakuramba mikono na miguu, basi naam, fa huwa kafiru. Anasema Sheikh Mukbil, wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe amesema, inni basharun, mimi hakika yangu mimi ni mtu, aghdhabu kama taghdhabun, nakadhibika kama mnavyokadhibika nyinyi. Kwa hiyo katika hali ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi hii, mutafakun alaihi, ya Abi Hurairah, jamani, mimi ni mtu nakadhibika kama mnavyokadhibika nyinyi. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaghadhibika, na ukisoma sira utaona maeneo mengi mtume alikuwa akighadhibika, na mara nyingi ilikuwa anapoghadhibika ajulikana kutokana na kutaghayyar wajhu lawni, uso wake unabadilika rangi. Mtu akiangalia tu uso wa mtume anajua sasa huyu kaghadhibika. Kisha katika riwaya nyingine akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum takhtasimuna ladayya, nyinyi mnaleta mashtaka kwangu, mnagombana huko mnaleta mashtaka kwangu, walaalla ba'dhukum yakunu alhanu bihujjatihim ba'd, na inawezekana ikawa baadhi yenu katika ile hali ya kukuleta mashtaka kwangu ana ufasaha wa kusema zaidi kuliko mwingine. Hii inatokezea kwamba mtu ana haki lakini anashindwa kuitetea haki yake kwa sababu hana ufasaha wa kusema. Na ndio maana waka introduce watu ya kwamba endapo kesi itafika mahakamani, basi vyovyote kuwe kuna wakili, na kama huna gharama za wakili, kuna baadhi ya nchi kwamba wewe huna gharama za wakili, basi kuna chama au kuna shirika, kuna taasisi maalum ina mawakili ambao wa kuwatetea watu ambao walikuwa hawana uwezo wa kuwalipa mawakili. Mtu anashindwa kusema haki yake. Sasa wakili anakuwa na ile hali ya upana na ujanja wa kuzungumza. Kwa hivyo akasema kwamba mnakuja kwangu, mimi sijui ghaibu, manake atasema huyu nitamsikiliza, atasema huyu nitamsikiliza. Mkiona huyu kasema hoja qaulun baligh, tasema we umemdhulumu huyu, kumbe si kweli, kashindwa tu kujieleza. Thumma qala, kisha akasema bwana mtume sallam, innama ana basharu, jamani, mimi ni mtu kama nyinyi. Zilitokea kesi mbalimbali wakati wa mtume sallam, mtu anakwenda kushtaki kwa mtume sallam kisha anatoa hukumu, halafu baadaye anakuja mtu, ya Rasulullah, kwani ilikuwaje? Ah, mimi ndio basi yule kaja kanielezea kaza. Ah, jamani, sikilizeni, mnapokuja kwangu mimi nafata vile mnavyosema, mimi ni mtu, sijui siri, sijui ilmu lghaibu. Akasema vilevile katika riwaya nyingine, innama ana basharun inni ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhkuruni, mimi ni kiumbe, ni mtu, kwa hiyo nasahau. Inni ansa, nasahau, na ninaposahau nikumbusheni. Hii inalenga zaidi katika kuswalisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam zikana asoma Qur'an, ashushie ndio alishushiwa, na Jibril, lakini akaa masahau aya, kairuka aya. Kwa hiyo nikisahau nikumbusheni, kuonesha kwamba Mtume SAW ni mtu kama mtu mwingine. Kisha akasema Sheikh Mukbil, anamalizia fatawa yake, falladhi, basi yule ambaye yunafi albashariyata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yeyote mwenye kukataa kwamba mtume si mtu, wa huwa alim, hali ya kwamba ni mjuzi, anafahamu, ana bakundi wa kujua mambo, yutabaru kafiran, mtu huyo atazingatiwa kama ni kafiri. Wa hakadha alladhi yaqulu inna nabiy sallallahu alayhi wasallam ma mata fa innahu yuqalu lahu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Nam, kauli nyingine wanasema watu kwamba mtume hajafa, yuko hai. Sasa kama yuko hai, mbona kuna riwaya ambayo inaelezea siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe Rasulullah hujui nini walichozua baada yako wewe. Kwa ina maana mtume amekufa, na kama ingelikuwa yuko hai ingelijua ni jambo gani watu walozua. Kwa hiyo baada ma yamutu la yadri, na katika riwaya nyingine, katika aya sasa inasema afa immata au kutila nqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqbayhi falan yadhuru Allah shay'a. Hivyo mtume salam akifa, in mata, nyinyi ndio mtarudi nyuma kwa visigino vyenu, kuonesha kwamba bwana mtume salam atakufa, yani amekufa, yuko katika kaburi lake. Wadufina, amezikwa, wadhaka kabruhu bi madinati, kaburi hili la mtume salam liko Madina. Wa hadhihi, anamalizia Sheikh Mukbil anasema, na haya yote haya ni turahatu min turahati aljahilina wa min turahati asufiya, ni propaganda, ni mambo ambayo hayana ukweli na mashiko, ni vitu vya batili vya watu wajinga, na ni vitu vya batili vya watu masufi. Masufi wana mambo mengi ambayo kwa kweli ni very contradicted. Miongoni mwayo ni haya kwamba mtume SAW yuko hai, hajafa mtume SAW, hajafa. Sasa hizi ni katika, tasema ni propaganda za, anasema Sheikh Mukbil, za masufi. Kwa hivyo hii ilikuwa tu faida ya aya ile ambayo ilikuwa tumeisoma katika surat Al-Furqan, surat Isra. Naam, tunaendelea na tafsiri aya yetu, sura yetu. Aya inafuatia mbele nambari 9. Allah subhanahu wa ta'ala anasema undur, tazama, angalia, kaifa dharabu laka al-amthal, jinsi wanavyokupigia mifano. Undur, tazama, kaifa dharabu laka al-amthal, jinsi vipi wanavyokupigia mifano. Fadhallu, basi wamepotea, fala yastati'una sabila, hawataweza kuishika au kuipata njia ya haki. Undur, tazama, angalia namna gani ambapo wanavyokupigia mifano, yani oh, kwa nini basi huna nyumba ya dhahabu, kwa nini huna shaba, kwa nini huna hichi, kwa nini huna hichi. Undur, tazama, kaifa dharabu laka al-amthal, jinsi namna wanavyokupigia mfano. Fadhallu, wamepotea hao, fala yastati'una sabila, hawataweza kuipata, yastati'un, kuipata njia ya haki, sabila, njia ambayo ilikuwa ni haki. Aya nambari 10, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye, insha'a, akipenda, ja'ala laka khairan, atakujalia yale ambayo yalokuwa ni mazuri zaidi au ni mabora, min dhalika, kuliko hayo. Nini? Jannatin tajri min tahti al-anhar, bustani yapitayo mito mbele yake, wayaj'al laka kusura, na akujalie kusura ni jamu ya qasr, ni majumba ya kifahari. Tabarakalladhi, ametukuka yule amaye, insha'a akipenda, ja'ala laka, atakujalia khaira min dhalika, khaira yaliyobora min dhalika kuliko hayo. Makafiri wameona nyumba dhahabu, zukhruf. Makafiri wameona kwamba kwa nini asiyo na shamba. Sasa ni vitu ambavyo kwa kweli, ama anasema atakujalia wewe yaliyobora kuliko hayo, insha'a ja'ala laka khaira min dhalika, jannatin, mabustani ya peponi, tajiri min tahti ya lanhar, yapitayo mito mbele yake, wayaj'al laka kusura, na atakujalia kusur, kwa maana majumba kifahari. Bal kadhabu bisaa, bali hawa hawana wanachokifanya isipokuwa wanakadhibisha asaa. Asaa huna bimaana alqiyama. Bal kadhabu bisaa, bali wanakadhibisha saa, bimaana wanakadhibisha, yani kwa maana wanakadhibisha kiyama. Hawana jingine isipokuwa ni kukadhibisha tu kiyama. Bal kadhabu bisaa, bali wanakadhibisha kiyama. Wa atadina liman kadhaba bisaa, na tumewaandalia wale wanaopinga kiyama saira, moto mkali kabisa. Wa atadina, na tumewaandalia nani? Liman kadhaba bisaa, wanaokadhibisha saa, tumewaandalia saira, moto mkali wa hali ya juu, kwa maana unaunguza kiasi hicho. Bal kadhabu bisaa, bali wanakadhibisha saa, bimaana kiyama. Wa atadina liman kadhaba bisaati saira, na tumewaandalia wale wote wanaokadhibisha kiyama, wakapinga kwamba hakuna swala la kiyama, tumewaandalia saira. Saira ni moto, lakini moto huu ni mkali kabisa, yani unaunguza sana. Naam, tutasimamia hapa kwa leo aya hii nambari 11. Tutaendelea inshallah tena kesho kuanzia aya nambari 12 ya sura hii. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.